وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھایا، کیا اٹھایا؟ الجبل، پہاڑ، اور کیسے اٹھایا؟ نطق کا لفظ یہاں پر آیا، پیچھے رفع نہ آیا تھا نا، یا نطق آیا، نون تے قاف، انطاق کہتے ہیں سخت پتھر اٹھانے کو، کسی چیز کو اس طرح کھینچنا اور ہلانا کہ وہ ڈھیلی پڑ جائے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ جڑ سمیت اکھاڑ لیا گیا، تو معنی ہوگا ہم نے اکھاڑا یا اٹھایا اور پھر معلق کر دیا، فوقہم ان کے اوپر، کن پر؟ بنی اسرائیل پر، کأنہ غلتن، گویا کہ وہ بدلی ہے، سائبان ہے، جیسے بادل ہوتا نا تو بالکل اس طرح بادلوں کی طرح اوپر آ گیا تھا ان کے سر کے، غلتن کا لفظ ذل سے ہے، سائے کے معنوں میں، سائبان کے معنوں میں، تو وہ پہاڑ زمین سے اٹھ کر سروں پہ اس طرح معلق ہو گیا جیسے بادل ہوتا ہے، وظنوا، اور وہ سمجھ رہے تھے، انہ واقع بہم، کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لائے اور ان سے عمل کا مطالبہ کیا تو اس وقت پہاڑ معلق کر کے وعدہ لیا گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا، صرف نصیحت سے نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھ رہے تھے نا، ڈر رہے تھے کہ کہیں گرنے تو نہیں لگا، اور کہتے ہیں کہ اب تک یہود کی عبادت کا ایک طریقہ کہ ایک آنکھ کھول کر ایک بند کر کے اوپر اٹھا کے عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں، دیکھا نہیں میں نے، وظنوا انہ واقع بہم، اور وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ان کے سر پہ گرے گا، اس وقت ہم نے ان سے کیا کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم تم کو دے رہے ہیں قوت کے ساتھ، مضبوطی سے تھامو اس کو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچے رہو، یعنی غلط کام چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو، اس کا ذکر پیچھے سورۃ البقرہ کی آیت 63 اور 93 میں بھی ہو چکا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے، یا نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے، یہاں مانا ہے کو، یعنی بنی آدم کو نکالا، کہاں سے نکالا؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، کس کو؟ ذریتہم، ان کی اولاد کو، ذریہ کہتے ہیں چھوٹی اولاد، بچے، اور عرف عام میں تمام اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انہیں ان کی پشتوں سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ، اور گواہ بنایا ان کو، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں پر، یعنی انہیں خود اپنی ذات پر گواہ بنا کے کیا کہا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں۔ پچھلی آیت میں ایک خاص عہد کا ذکر تھا جو یہود سے لیا گیا، اور اس آیت میں ایک عام عہد کا ذکر ہے جو تمام انسانیت سے لیا گیا تھا، یہ کب کی بات ہے، یہ کون سا عہد ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مسند احمد میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاد آدم سے عہد لیا، اولاد آدم سے عہد لیا، پس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا بلا، شہدنا، کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ امام شوقانی کہتے ہیں کہ یہ عالم ذر کہلاتا ہے، یعنی یہ کب ہوا تھا، عالم ذر میں، ذر سے مراد وہی پھر پھیلانے والا یا بچوں کے معنوں میں، اور اس عہد کو کیا کہا جاتا ہے، عہد الست، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا، پیدا کر لیا، تو پھر ان کے بعد جتنے بھی انسان دنیا میں آنے ہیں قیامت تک ان سب کو بھی پیدا کر لیا. ان کا سائز کیا تھا, ان کی شکل کیا تھی, رنگ ہے, یہ نہیں کہیں بھی لکھا, اور نہ ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے, اچھا وہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو پھر ہم کتنے کتنے ہوتے تھے. یہ بالکل ایریلیونٹ باتیں ہیں, ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیا تو ہم مانتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو یہ عہد الست کہلاتا ہے, اور یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہم پیدا ہوئے تھے اور ہم نے بھی کوئی عہد کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یاد رہتا تو پھر امتحان کاہے کا ہوتا. یہ سب کچھ ہماری فطرت کے اندر تو رکھ دیا گیا, اسی لیے جب حق سامنے آتا ہے, اللہ کی پہچان کی کوئی نشانی سامنے آتی ہے تو فوراً دل سے اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں, انسانوں نے جتنی بھی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ہے, جو بھی چیزیں بنائی ہیں, یہ پہلے کہاں تھی؟ مثلا کسی نے ایک خاص ڈیزائن کی کوئی چیز بنائی ہے, مثال کے طور پر یہ کپ ہی اگر کسی نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ کپ اس شیپ میں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ کسی آرٹسٹ کے, کسی کاریگر کے دماغ میں تھا کہ نہیں؟ تبھی اس شکل میں آیا نا. وہ وہاں کس نے ڈیزائن رکھا تھا اس کی؟ اللہ نے رکھا تھا نا, اور یہاں آ کے وہ ایک شیپ میں باہر آ گیا. بالکل اسی طرح ہم سب کے اندر اللہ نے اس وقت کی تصویر رکھی ہے, جب باہر اس کی کوئی نشانی نظر آتی تو ایک دم کلک کر جاتی. اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں تو ایمان ہو جاتا ہے, ریجیکٹ کر لیں تو کفر کہلاتا ہے. تو وہ پوٹینشیل جو ہمارے اندر حق کو پہچاننے کا رکھ دیا, وہی دراصل اس کی یاد ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ صرف وہی نہیں ہے جو اس وقت حاضر ہے, انسان کا جو شعور ہے, جو کانشیس ہے, اس کے کئی حصے ہیں. سب کانشیس اور کانشیس کا تصور آپ نے پڑھا ہوگا. سب کانشیس کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوں سمجھیں تو تین خانوں میں مثلا کچھ چیزوں کو بانٹ لیجیے, یعنی اپنے دماغ کی کیفیت کو آپ تین حصوں میں, آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں, تین حصوں میں بانٹ لیں. ایک وہ میموری جو آپ کو کبھی بھی دوبارہ پلٹ کے یاد نہیں آتی باتیں, یعنی ایک وہ چیزیں جو آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہیں, جو آپ کو اس وقت یاد ہیں, جو باتیں آپ کے اس وقت دماغ میں گھوم رہی ہیں, اور ایک وہ جو آپ کے سٹور روم میں ہیں, ضرورت پڑنے پر سامنے آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے پیچھے میموری, جو نہ تو اوپر والے حصے میں آتی ہے اور نہ ہی یاداشت میں کسی وقت آتی, لیکن وہ اپنا ایک اثر ضرور رکھتی. اب یہ سمجھے کہ جیسے ایک مکان کی تین سٹوریز ہوں تو ہمارے دماغ کی بھی تین سٹوریز ہیں, ایک اوپر والی جو اس وقت ہماری کیفیت, ایک اس کے نیچے والی, اور ایک بالکل نیچے والی بیسمنٹ کہہ لیجیے, شعور, لا شعور, تحت شعور. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سب سے نیچے والا ہے نا بیسمنٹ, اس میں آپ نے ایسا سٹور کباڑ خانہ ڈال رکھا ہے کہ جو نہ کبھی آپ گئے وہاں, نہ آپ نے دیکھا, نہ آپ کو یاد آیا, رکھ کے بھول گئے بس. اور ایک بیچ والا ہے جس میں آپ کبھی نیچے آتے ہیں, کبھی اوپر جاتے ہیں, وہ ڈبکیاں کھاتے رہتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو نیچے والا ہے, اگرچہ وہ آپ کو یاد کچھ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ضرور پنچ کرتا ہے پیچھے سے کہ وہ وہاں بھی کچھ رکھا ہوا, انہیں بھی کبھی جا کے دیکھ لینا چاہیے, لیکن نہ وقت ہے اور نہ ہی موقع ہے کہ وہاں جا کے آپ کچھ دیکھ پائیں. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ عہد الست کے موقع پر جو کچھ ہوا تھا, یہ وہ بیسمنٹ کے حصے میں ہے جو آپ کے اوپر والی یاداشت میں نہیں آتا, میموری میں نہیں آتا, آپ اس کو امیجن نہیں کر پاتے, لیکن وہ اندر ایک پہچان یا ایک احساس یا ایک زندگی ضرور ہے اس کی. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا وہ پارٹ ایک حد تک ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں. تو دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں, وہ ساری دماغ کی ایسی ہی کیفیت کی علامت ہیں یا ریئیکشن ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ, کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ بے شک ہم تو اس سے بالکل لا علم تھے, غافل تھے، ہمیں تو پتا ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ ہمارے حافظے میں تازہ نہیں رکھا، لیکن کسی درجے پر اس کی پہچان ضرور رکھ دی ہے، وہ پوٹینشیل ضرور رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں کئی واقعات اور حادثات ایسے ہوئے ہوں گے جن کی آپ کو بالکل یاداشت نہیں، کچھ بھی یاد نہیں، لیکن وہ واقعات جمع ہو کر بسا اوقات آپ کے کسی عمل کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں. او تقولو، یا کہیں تم یہ نہ کہو. کیا نہ کہو؟ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا تھا. وکنا ذریتم من بعدہم، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، اس لیے ہمیں بھی شرک کرنا پڑا. افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا آپ ہم کو ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو بعض باطل پسند لوگوں نے کیا، غلط کار لوگوں نے کیا؟ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ ہم نے یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ کہیں تم یہ عذر بہانہ نہ کر سکو کہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی شرک کیا اور ان کی سزا اب ہمیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطان ان کو ان کے فطری دین سے گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ فطرت کیا ہے؟ دراصل دین اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی ہر انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کو پہچان نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم واضح طور پر پیش کرتے ہیں نشانیاں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اپنی فطرت پر پلٹ آئیں. ان کا سوال وعدہ الست کے بارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تو ایک ہی پشت تھی، پھر پشتوں کا ذکر کیوں آیا ہے، ظہورہم کیوں آیا ہے؟ تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس ترتیب سے انسان پیدا ہوں گے اسی ترتیب سے ان کو نکالا گیا تھا، یعنی باپ باپ سے بیٹا، بیٹے سے پھر اس کا بیٹا، پھر اس کے، یعنی ترتیب ان کے نکلنے کی یہی تھی. جس طرح اب دنیا میں آ رہے ہیں اسی طرح اس وقت انہیں اپنی ترتیب کے ساتھ پیدا کیا گیا تھا. ہمارے لیے تو یہ چیز سوچنی سمجھنی محال ہے، مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کن کہہ کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مثلاً آج سے پہلے ایک پیسج اگر آپ کو لکھنا ہو یا ایک ورڈ آپ کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنا ہو، پہلے زمانے میں ٹیچر سزا دیتی تھی، یہ جملہ 10 دفعہ لکھ کے لاؤ، 20 دفعہ سزا کے طور. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک پیج کی اگر آپ نے 10 کاپیاں کرنی ہے تو ایک بٹن پریس کریں، فوٹو کاپی مشین کا 10 کاپیاں نکل آئیں گی. کمپیوٹر پہ ایک ورڈ کو کمانڈ دے کہ 100 ٹائم لکھو، تو وہ ایک آپ کے ٹچ کرنے سے 100 ٹائم لکھ دے گا آپ کو. تو اگر انسان نے اپنے کاموں کے لیے ایسی تیز رفتار چیزیں بنا لی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. عام طور پر اس عہد کے بارے میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ یاد کیوں نہیں ہم کو. بات یہ کہ وہ تو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا تھا تو ہمیں کچھ یاد نہیں. بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہماری اس دنیا میں ہوئے اور پھر بھی ہمیں یاد نہیں. مثلاً پچھلی جمعرات کو اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس کے لیے آپ کو اپنے سپارے کو کھول کے دیکھنا پڑے گا. جس دن آپ پیدا ہوئے تھے تو سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا آپ کو؟ آپ کی امی کو بتانا پڑے گا کہ کون تھا آپ کو اٹھانے والا. آپ کو کچھ یاد نہیں. سب سے پہلے کس نے کھلایا تھا؟ سب سے پہلے کس نے چلایا تھا؟ آپ ہی کے ساتھ بیتا نا سب کچھ، کیوں نہیں یاد آپ کو؟ کیا آپ کی عقل نہیں تھی؟ آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ تھا. لیکن یہ کہ اس وقت ابھی میموری اتنی آپ کی ریٹینٹیو نہیں تھی، وہ سب کچھ آپ ریٹین نہیں کر سکے. تو یہ سب بھی گزرا ہے لیکن ہماری میموری میں اس طرح واضح نہیں ہے، مگر ہمارے اندر اس کے احساسات موجود ہیں.